Gaan we nu een pattenpoeksmaaktest doen, toch maar, denk ik. Want ja, ik heb een kopje gluwijn weten te bemachtigen. Het is wel degelijk warm. Dus nou, daar gaat hij. Wat is het? Gluwijn op het Museumplein voor het VS-consulaat van de actiegroep Alles Trumpvrij. Voor een Trumpvrije wereld. En nou, de gluwijn die... Waar het even op wachten was. We wachten nu even terwijl we gluwijn drinken op het grote spandoek en megafoon. Er waren wat organisatorische verwarringen. Maar nu dus de smaaktest van de gluwijn. Daar gaat hij. Nou, de geur is nou, een beetje als gluwijn eigenlijk. De temperatuur is prima. De smaak is enigszins zoetig, maar wel met wel degelijk een sinaasappelig touch en licht kruidig. Het is een hele zachte, lieve gluwijn. En nou, nog één slokje en dan kunnen we misschien... Oh, er zit dat je een ander groep samen met mij dat goed genoeg. Een cijfer, ja, ik vind het moeilijk om dit in een cijfer uit te drukken. Het is lekker. Laten we het daarop houden. Tot zover. Ja, en als je dus ook een keer gluwijn wil drinken op de stoep van het consulaat van de VS, dan kun je dat elke eerste vrijdag van de maand kun je dat doen. Want dan is het Trump vrijdag.